To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 30 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Więzienie za pobicie profesora, który mówił po niemiecku, jest już prawomocny wyrok. Maturzyści poznali swoje wyniki. Dzisiaj dowiedzieli się, jakim poszedł egzamin dojrzałości. Warszawskich starych powązek nie odwiedzajmy przez tydzień. Jest taka wyjątkowa prośba. 10 miesięcy więzienia za pobicie profesora Jerzego Kochanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Sprawca został skazany prawomocnie. Piotr R. pobił profesora, który po niemiecku rozmawiał w tramwaju ze swoim kolegą Niemcem. Sąd Rejonowy uznał, że był to czyn chuligański, a nie tak zwane przestępstwo z nienawiści. Sędzia Joanna Chud wyjaśniała, że Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił działania Piotra R. Wskazał w sposób wyraźny, że brak jest jakichkolwiek elementów pozwalających na przyjęcie, że tylko i wyłącznie motywacja dyskryminacyjna była tą, która skutkowała naruszeniem nietykalności cielesnej Jerzego Kochanowskiego. Sędzia Chud podkreślała zarazem, że kara 10 miesięcy więzienia jest adekwatna do szkodliwości społecznej czynu, jakiego dopuścił się Piotr R. Adwokat Mariusz Matusiak, reprezentujący profesora Kochanowskiego, powiedział, że ten wyrok nie oddaje istoty sprawy, a profesor Kochanowski nie chciał odwetu. Główny cel działania pana profesora to była kwestia uświadomienia, że zachowania ksenofobiczne, rasistowskie powinny być piętnowane nie w kontekście wymiaru kary, tylko w kontekście takiego oddziaływania wychowawczego przez prawo karne na sprawcę i na społeczeństwo. Profesor Kochanowski prosił sąd, by skazał Piotra R. na karę 2 lat ograniczenia wolności, które miało polegać na wykonywaniu nieodpłatnych prac społecznych na rzecz cmentarza żydowskiego. Witold Banach, Polskie Radio. A skazany Piotr R. stanowczo zaprzeczał, żeby pobicie profesora Kochanowskiego miało tło narodowościowe. Mówił, że wynikało z bliżej nieokreślonych pobudek. Maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości. Egzamin zdało 78,5% tegorocznych absolwentów. Najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci z województwa małopolskiego. Najsłabiej wypadli maturzyści z warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Anna Orzeł sprawdzała, jak poszło maturzystom z Radomia na Mazowszu. W radomskich szkołach ponad 86% uczniów, którzy przystąpili do matury, może cieszyć się z danym egzaminem i mówić o sukcesie. To wynik lepszy niż na Mazowszu i wyższy niż w kraju. Matura kończy ważny etap w życiu każdego młodego człowieka. Będę się dalej kształcił. Znaczy myślę o jakichś studiach wojskowych. Jestem bardzo podekscytowana tym i szczęśliwa, no. Zdaniem wiceprezydenta Radomia Karola Semika, w przeszłości nauczyciela i dyrektora szkoły, to także ważny i satysfakcjonujący dzień dla wychowawców. To podziękowanie, ono jest formalne. Kiedy uczeń odchodzi ze szkoły, mówi dziękuję ci profesorze. Natomiast najlepsze podziękowanie to jest wtedy, kiedy spotyka się absolwenta, który już rozpoczął życie dorosłe, ma rodzinę, pracuje i ten absolwent mówi dzień dobry panie dyrektorze, tak, czy panie profesorze. Maturzyści, którzy nie osiągnęli pozytywnego wyniku z jednego przedmiotu, będą mieli szansę ponownie przystąpić do egzaminu 22 sierpnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I na koniec jeszcze apel zarządcy warszawskich starych powązek, aby przez tydzień nie wchodzić na teren cmentarza. Wczorajsza nawałnica spowodowała wiele zniszczeń. Jak informuje archidiecezja warszawska, uszkodzonych jest co najmniej 45 nagrobków. W większości to zabytki. Na miejscu trwają prace porządkowe, nagrobki trzeba zabezpieczyć. Połamane gałęzie nadal są niebezpieczne dla pomników oraz dla odwiedzających, dlatego zarząd cmentarza apeluje, by przez kilka dni nie odwiedzać powązek. Jak wygląda sytuacja na starych powązkach, sprawdzał Przemysław Lis. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Niemcy czy Hiszpania, już tylko te dwie drużyny pozostały w grze o Mistrzostwo Europy do lat 21. Finał turnieju rozpoczął się w Krakowie kilkanaście minut temu i na razie w tym spotkaniu bezbramkowy remis. Mazurskie szutry pierwszego dnia rajdu Polski najbardziej sprzyjały Thierrymu Neuvilleowi. Belg w Hyundaiu prowadzi po pierwszym dniu 8 rundy Mistrzostw Świata. Różnice w czołówce są jednak niewielkie. Drugie miejsce zajmuje Ott Tanak w Fordzie Fiesta, jego strata to sekunda i 300, a trzeci jest Jari Mattila-Twala w Toyocie. Fin traci do lidera niecałe 7 sekund. Na jutro zaplanowano 9 odcinków specjalnych, a na sport w Trójce za 2 godziny zaplanowaliśmy podsumowanie pierwszego dnia rajdu. Nowak Djokovic i Gael Monfils spotkają się w finale turnieju w Eastbourne, ostatniej rozgrzewce przed Wimbledonem. Serb w półfinale pokonał Daniła Miedwiediewa 6-4 i 6-4. Francuz w 3 setach, w tym 2 zakończonych tiebreakami, odprawił swojego rodaka Richarda Gasqueta. W finale pań zagrają Karolina Woźniacka i Karolina Pliszkowa. Nasze siatkarki przegrały w São Paulo z Brazylijkami 0-3 w drugim rozegranym tam towarzyskim spotkaniu.

pozdrowienia wędrują do moich rodziców, w szczególności do mojego taty Waldka, który jakby młody zaraził mnie słuchaniem Trójki. Kiedyś tego nie rozumiałem, wolałem przełączyć na jakieś inne komercyjne stacje, ale po latach zrozumiałem, doceniam i dziękuję tato, że nauczyłeś mnie słuchać Trójki. To pomaga mi być lepszym człowiekiem. Pozdrawiamy tatę. Łukasz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. Radiohead przedwczoraj w Gdyni, dzisiaj w Sopocie na liście I Promise na miejscu 13 bez zmian. Radiohead w tym tygodniu bez zmian na 13, 3 tygodnie na liście. Sławek w naszym studiu, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Chciałem pozdrawić moją kochaną żonę Martę, tutaj ze mną razem, oraz wszystkich przyjaciół Trójki i fanów Depeche Mode. Do zobaczenia za miesiąc. No, akurat dobrze się składa, bo nie o Depeche Mode, o przyjaźni. Piotr Bukartyk na miejscu 12 z 11. Zna prawdę o nas i ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mrochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos, być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz? O przyjaźni. Piotr Bukartyk, 15 tygodni na liście, dzisiaj na 12. Franek w naszym studiu i pozdrawia kogo? Pozdrawiam wszystkich z mojej rodziny. Mamę, tatę, babcię, dziadków. No i wszystkich z mojej klasy, no i tyle. No. Dzięki. To mówi Franek, a teraz będzie śpiewał Roger Waters, Smell the Roses na 11. We'll be right back. scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Stelka przyszedł i zapytał, czy to Bogartyk śpiewa. Nie, Bogartyk śpiewa wcześniej, teraz Roger Waters, Smell the Roses na miejscu 11, 10 tygodni na liście. A jak ty masz na imię, dziewczynko? Helen. Helen, głośno powiedziałam. Hela, ale ożywiony głos masz dzisiaj zdecydowanie. Tak, wstałam o 4. Okej. Jak się jechało? Bardzo szybko. Jak się będzie wracać? Bardzo szybko. Okej. Kogo chciałaś pozdrowić? Tatę i całą rodzinę. I kotki. No i kotki i pieska. Maskotkę. Hela mówiła, prosto z Sopotu. Kult na miejscu 10. Leci wiadomość po internecie. Dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. To Kult i Wstyd, tytułowa piosenka ostatniej płyty, u nas dzisiaj na miejscu 10, a teraz w naszym studiu Paweł, witaj. Dzień dobry. Pozdrawiasz? Pozdrawiam żonę, rodzinę, cały zespół gabinetu stomatologicznego FI-Klinik z Tczewa oraz wujka Sławka z Wiednia, który wiem, że na pewno słucha. A dla nas na miejscu 9 będzie Time for Bedlam grupy Deep Purple. Institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, what not to say. From the venomous tit of the state, it is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Ponad pół roku na liście, Time for Bedlam, zespół Deep Purple, dzisiaj na miejscu 9. Paulina, pozdrawia. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich tatusiów, którzy piątka wieczory spędzają ze swoimi dzieciakami w samochodzie, żeby posłuchać listy i nie denerwować sąsiadów. Późna wiosna, Organek u nas dzisiaj na miejscu 8. Znowu buchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Ty czegoś płaczesz. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, bo to Wiosna w wykonaniu organka. 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 8. Małgosia, pozdrawiam. Dzień dobry. Ja chciałam serdecznie pozdrowić moich chłopaków. To jest męża Piotra i Marcina, mojego syna, który zawsze ze mną przyjeżdżał tutaj do Trójmiasta albo do Darłowa, a dzisiaj od roku w zasadzie jest w okresie buntu. Mam nadzieję, że to minie i że kiedyś wróci do nas. Ale pytał dzisiaj, czy będę pozdrawiać, więc pozdrawiam go bardzo serdecznie. I wszystkich znajomych, a w szczególności moją przyjaciółkę Agnieszkę, która dzisiaj tutaj ze mną specjalnie przyjechała. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Hej, Błysk, 27 tygodni na liście, 7 obroniona. Spałam, gdy się kończy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptaką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Błysk grupy Hejbie, 27 tygodni na liście, 7 obroniona. Magda pozdrawia. Tak, oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie moich chłopaków Mariusza i Franka, którzy tutaj ze mną przyjechali. Cały Poznań, szczególnie moją koleżankę z pracy Natalię, która jest wielka szansa, że słucha listy. I całe nasze małe Kleszczewo pod Poznaniem. Dziękuję bardzo. Polsko, Krzysztof Zalewski, 4 tygodnie na liście, 2 do góry na 6. Krzysztof Zalewski, Polsko, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 6. Ewa, pozdrawiam. Wszystkich, którzy kochają Trójkę, piątek to lista przeboju z programem trzecim, ale przede wszystkim męża Krzysia, który został w Białymstoku i mi zazdrości, Iwonkę i Kubę, które gdzieś jadą przez Polskę i też na pewno słuchają listy przebojów. No i całe społeczne liceum z Białegostoku. Dzięki, ostrożnie za kierownicą, bo warunki takie sobie. Kazik i kwartet Proforma, ta droga była daleka na piątym. Masz na imię Kazik? Mały Kazik. Dobry wieczór. A nie boisz się, że ta Maja to cię przegryzie w najgrubszym miejscu? Nie, ja w związku z tą Mają mam taki sprawdzian pamięci niedźwiedzia. Mm-hmm. Bull Terrier na korytarzach Trójki wiele lat temu, imię Bullion. Do kogo należał? Nie pamiętam. Do Fiolki. A, Fiolkę pozdrawiamy. Głośny śmiech. No właśnie, zawezwałem cię tutaj przed miejscem czwartym. Bardzo dobrze. Albowiem na miejscu czwartym. No mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej, dlatego że zaczynamy z chwileczkę trasy. Już trzy razy byli na pierwszym. No ale mogą jeszcze raz być. No chociażby na początek tej trasy, to ja mam zapowiedzieć teraz. Właśnie powiedz, że ta trasa w ogóle już. Nieboskłon, męskie granie zaczynamy w Poznaniu w następną sobotę. Bieg. Odwracam serca mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Nieboskłon. Męskie granie orkiestra 2017 na czwartym powrót z piątego. Marcin z Mają, to teraz wyjaśnij, o co chodziło, no bo nie jesteśmy telewizją. Ta Maja, która przegryzła wystelkę w najgrubszym miejscu, to? To buldog angielski. Mhm. Łagodny, jak widzę. Bardzo łagodny. To jest kanapowiec typowy. A on znał ją wcześniej, czy to pierwszy ty kontakt stelki z... Ze Stenbachem pierwszy. Tak, okej. Okay. To rzeczywiście bardzo łagodny pies. Kogo pozdrawiasz? Ja chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę i córkę, które ze mną tutaj mimo tej brzydkiej pogody przyjechały. Bardzo im dziękuję. Bo trójka to jest trzecia miłość mojego życia po żonie i córce. Dzięki. Od 8 lat. Bardzo dziękuję. Depeche Mode, West Revolution na miejscu trzecim. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Revolution.